باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ الحمدللہ درس نظامی کرنے والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. آج الحمدللہ یہاں پر ملک بھر کے جامعات المدینہ کے طلباء حاضر ہیں. آپ ہمیں کوئی ہدف عطا فرما دیں کہ ہم ہر سال کتنے اسلام بھائیوں کو ہر طالب علم درس نظامی کے لیے جامعات المدینہ میں داخل کروائیں. سبحان اللہ, یہ ہدف تو چلیے آپ لے لیں گے, لیکن اتنے جامعات پھر ہم بنائیں گے کیسے؟ کہ چندہ کرنے میں تعاون تو کرتے کم ہیں ہمارے طلباء. پہلے میرا یہ درد دور کریں تو پھر میں ہدف بھی پیش کرتا ہوں. اللہ کرے ہر گلی میں ہمارا جامعات المدینہ کھل جائے. لیکن یہ پیسے کے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. سب سے بڑا مسئلہ تو نقدہ مالہ کا ہے. تو اس ہدف کے بجائے میرا مگر ہی مشورہ ہے کہ آپ یہ ہدف لیں کہ ہر طالب علم کتنے طلبہ کو جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کا پابند بنائے گا, کتنے طلبہ کو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا پابند بنائے گا, کتنے طلبہ کو مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے کا پابند بنائے گا. اس طرح کا ہدف مانگے نا جس میں خرچہ نہیں ہے, یہ آسان ہو جائے گا نا میرے لیے. کیونکہ ہمارے جامعات میں الحمدللہ یہ تو کرم ہے کہ طلبہ کو تلاش کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی نہیں ہے. دعوت اسلامی کا سورج روشن ہے. جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ. تو الحمدللہ طلبہ کھینچے چلے آ رہے ہیں جامعات المدینہ کی طرف. اب ان طلبہ کو ہمیں باعمل طالب علم بنانا ہے. کہ یہ بیچارے معاشرے کے جس طرح سے بھی نکل کر آ جاتے ہیں, لیکن یہ اکثر کورے ہوتے ہیں, عمل سے بیچارے کورے ہوتے ہیں, علم سے کورے ہوتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے تو آ گئی ہے, تو ساتھ میں ان کو باعمل بنا چھوڑنا ہمیں. اس میں جو طلبہ بھی ملیں گے جو بے نمازی ہوں گے, ایسے بھی ملیں گے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, ایسے بھی ملیں گے جو فجر میں نہیں اٹھتے ہوں گے. تو جو فجر میں نہیں اٹھتے ان کو ہمیں فجر میں اٹھانے والا, یعنی فجر میں دوسروں کو اٹھانے والا, یعنی صدائے مدینہ لگانے والا بنانا ہے. جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد گزار بنانا ہے. اس کے ہدف مانگے آپ تو پھر بات بنے نا. انشاءاللہ باپا ہدف آپ عطا فرمائیں گے, جامعہ کے طلبہ اساتذہ مل کر جامعہ کے اخراجات خود پورے کریں گے انشاءاللہ. آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. جس طرح گھر بھی سب مل کے چلاتے نا, باپ بھی کماتا ہے, بیٹا بھی کماتا ہے, اور آج کل تو بیٹیاں بھی کماتی ہیں. حالانکہ بیٹی کی کمائی نہ ہی کھائی جائے, اور آج کل بیٹیوں کو جاب پر بھیجنا یہ اپنے ہاتھوں آگ کے سمندر میں دھکا مارنا ہے. فی زمانہ اتنی بے حیائی, عریانی, بے پردگی اور برائیاں بڑھ گئی ہیں کہ چادر اور چار دیواری زندہ باد. عورت کے لفظی معنی پر, جو عورت کے لفظی معنی ہے نا بس اسی پر عمل کر رہے ہیں. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, تو عورت کو چھپا دیں شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق اس کو چھپائیں, شریعت کے مطابق اس کو نکالیں, شریعت کے مطابق اس کو چلائیں, شریعت کے مطابق اس کو بٹھائیں, شریعت کی چادر سے باہر نہ نکلے. تو اپنے جامعات کو خود کفیل بھی بنائیے, مگر وہ آپ کی اپنی مالیات کی چھتری کے نیچے. مالیات مال جمع کر کے قبضہ آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کی مالیات جو ہے مجلس جو ہے وہ آپ کے اخراجات پھر اس میں سے ترکیب بنے گی. پاپا اس میں بعض جامعات ابھی گندم وغیرہ میں اشر کی ترکیب بہت بناتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی باب الاسلام میں تو وہ گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا بابا. جی جی, تو اشر کی ترکیب میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جامعات نے کافی ترقی کی ہے ماشاءاللہ. اشر پر توجہ دیں انشاءاللہ, یہ بھی کافی جمع ہو جائے گا اشر بھی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ان جامعات المدینہ میں کل اخراجات تقریباً 12 کروڑ ہیں سالانہ. ہر طالب علم پر اس حساب سے سالانہ 19,000 روپے, اگر ہر طالب علم اوسطاً 19,000 روپے جمع کر کے دے دے اور ہر استاذ 92,000 جمع کر دے, ہر ناظم 1,41,000, کا ہدف لے لے اپنے لیے تو یہ 12 کروڑ ہو جاتے ہیں تقریباً. سبحان اللہ, سالانہ ہدف ہے یہ تو بابا, بہت آسان ہے بابا یہ. تو لکھ لو چلو, طلبہ کا تو بہت کم ہے, 19,000 کے حساب سے 1500 ہوں گے کہ اس سے زیادہ زکاتیں نکلتی ہوں گی گھر میں. امی ابو سے ترکیب بنائے مدنی ضد کر کے کہ میں لے جاؤں گا, مگر وہی ایسی ضد نہیں کہ جو امی ابو کی دلازاری کرے تو مدنی ضد نہیں رہے گی. ہاں مدنی ضد پیار والی لاڈ والی, ان کا موڈ دیکھ کر. ہر طالب علم 19,000 کریں گے انشاءاللہ, اسی سال انشاءاللہ آئندہ جب ربیع النور میں بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضری ہو تو یہ خوشخبری لے کر آئیں گے کہ جامعۃ المدینہ تمام خود کفیل ہو چکے ہیں انشاءاللہ. یہ سال میں ہے, یہ سالانہ ہے, ہر یعنی سالانہ 19,000 طلبا ہر طالب علم کرے, ہر استاد سالانہ 92,000 کر دے, اساتذہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہمت مردات مدد خدا, ہر ناظم 1,41,000 ناظمین نیت کریں انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں آپ غور فرمائیں, 19,000 فی طالب علم کے حساب سے ماہانہ تقریباً 1500 روپے بنتے ہیں اور روز کے صرف 50 روپے بنتے ہیں. تو اگر اس ترکیب کے ساتھ ہم جمع کرنے چلے جائیں تو یہ تمام ہمارے جامعات خود کفیل ہو جائیں گے. اسی طرح اگر اساتذہ غور فرمائیں 92,000 کے حساب سے تو 8,000 کب و پیش ماہانہ یہ بنتے ہیں. تو یہ اتنا مشکل ہدف نہیں ہے, تقریباً 250-350 روپے روز کے حساب سے ترکیب بنتی ہے. اساتذہ مساجد کے آئمہ بھی ہوتے ہیں, شخصیات سے رابطے بھی ہوتے ہیں, اور ناظم تو پورے جامعہ کا ناظم ہے. تو 1,41,000 کوئی مشکل نہیں, 12,000 کم و بیش ماہانہ ان کا ہدف بنتا ہے. تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زبان سے نکلا ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں, باپا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں, سب مل کر ایک بار پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہدف ملا ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاپا وہ تہجد کا ہدف, پاپا تہجد کا ہدف, ہفتہ وار اجتماع کا ہدف, آپ کو نفلی روزوں سے بڑا پیار ہے, نفلی روزوں کا ہدف یہ بھی دے دیں پاپا ہاتھوں ہاتھ. نفلی روزہ ہفتے میں ایک بار مدنی انعام ہے ہمارا, ذہن نصیب پیر شریف کا روزہ, بعض جامعات میں ہیں ترکیبیں سنتا رہتا ہوں میں, پیر شریف کا روزہ کون کون رکھتا ہے ہر پیر شریف کو؟ سبحان اللہ, دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, ماشاءاللہ مرحبا. تو جو نہیں رکھتے وہ بھی ہر پیر شریف کا نفلی روزہ رکھ لیا کریں, اور ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر میرے آقا کا جشن ولادت منا لیں. فیضان جشن ولادت جاری رہے گا, فیضان جشن ولادت جاری رہے گا, جشن ولادت جاری رہے گا, جشن ولادت جاری رہے گا, انشاءاللہ عز و جل, جشن ولادت جاری رہے گا, کہیے جشن ولادت جاری رہے گا, انشاء اللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جشن ولادت جاری رہے گا. انشاء جب تہجد کے لیے کس کس جامعہ میں تہجد کی جماعت قائم ہو رہی ہے؟ باب الاسلام کے جامعات میں ہوتی ہے, باب المدینہ کے جامعات میں ہوتی ہے, الحمدللہ. کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں کہ کس کس کے جامعہ میں تہجد ہو رہی ہے. سبحان اللہ, پنجاب اتاری میں بابا جامعہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہیں نہیں کھڑے ہو جائیں, ہاتھ نہ اٹھائیں صرف, یعنی ہاتھ بھی اٹھائیں تاکہ دوسرے کھڑے ہوئے میں ممتاز ہو جائے. ماشاء اللہ جو تہجد جن کے ہو رہی ہے ماشاء اللہ, کچھ حصہ ہے ادھر بھی کھڑے, سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر بھی کھڑے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جن کے نہیں ہو رہی ان کا کیا طریقہ ہوگا تہجد شروع کرانے کا؟ مدنی موسم میں ان دنوں شروع کرانا زیادہ آسان ہے, اور انشاءاللہ ان دنوں اگر آپ مکمل پابندی سے جاری رکھیں گے نا تو سردیوں میں آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, عادی ہو جائیں گے. تو کون کون اپنے جامعات میں تہجد شروع کریں گے انشاءاللہ؟ فیضان تہجد جاری رہے گا. بابا جامعۃ المدینہ میں رضائے رب الانام کے مدنی کام کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ, اتار کا دوست, اتار کے پیارے محبوب اتار اور اتار کے منظور نظر بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہدف دیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ تمام جو اساتذہ کرام ہیں اپنے جامعے کے حساب سے یہ ہدف بتائیں کہ اس وقت اتار کا دوست بننے کے لیے چونکہ اس میں جو تنظیمی طور پہ مدنی کام دیے ہوئے ہیں وہ جو کرتا ہے وہ اتار کا دوست اور 83 مدنی انعامات پر جو عمل کرتا ہے پلس اس کے ساتھ تو وہ اتار کا پیارا اور اس کے ساتھ جو محبوب اتار بننے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو 5 کام مزید کرنے ہوں گے کہ کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو، 12 مرتبہ نگاہیں جھکا کر گفتگو، کم از کم روزانہ 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک کا استعمال، 12 مرتبہ اشارے میں گفتگو اور امیر اہل سنت کے رسالے کا مطالعہ، تو یہ محبوب اتار کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ مکمل 92 مدنی انعامات پر اگر عمل ہو جائے تو وہ اتار کا منظور نظر کہلائے گا۔ یہ امیر اہل سنت کی ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ نے اپنے متعلقین کے دلوں میں اپنی محبت کو پایا، اس محبت کے ذریعے آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اور اس طرح یہ 4 سعادتیں عطا کر کے ہمیں نیکیوں کی طرف گامزن کرنے کی ایک مدنی کوشش فرمائی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔